وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا. عُرْضَة عَيْن رَے ضاد اس کا روٹ ہے. عَرَضَة کا معنی ہوتا ہے سامنے، اور عُرْضَة کہتے ہیں ڈھال کو، کیونکہ ڈھال بھی کیا کی جاتی، جب وار آتا ہے تو انسان اپنے سامنے کر لیتا ہے. پھر اس کا معنی رکاوٹ بھی ہے، نشانہ بھی ہے، آڑ بھی ہے. تو اللہ کو آڑ نہ بناؤ، ڈھال نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے. اور قسمیں بھی کیسی، ان تبرو یعنی اللہ تبرو، کہ تم نیکی نہ کرو گے، تقویٰ نہ کرو گے، لوگوں میں صلح نہیں کراؤ گے. یعنی اللہ تعالی کی ہستی تو رحمان اور رحیم ہے، پھر اس رب کا نام لے کر، اس کے نام کی قسمیں کھا کر تم خیر سے رکو گے، تم نیکی کے کام نہیں کرو گے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کا نام لے کر نیکی مت چھوڑو، اللہ کے نام کی آڑ میں اچھے کام مت چھوڑو. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہے میں تمہیں تمہارا حق نہیں دوں گا، میں تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا، مثلا میں تمہیں کبھی سلام نہیں کروں گا، یا یہ کہ میں فلاں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا. فرمایا کہ مومن کی تو یہ شان نہیں ہو سکتی، ویسے بھی وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا، کہاں یہ کہ وہ قسم کھا کر ایسی باتیں کرے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کو ایسی لایانی قسموں کے لیے استعمال کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے مثلا کسی مچھر کو مارنے کے لیے ایک توپ چلائی جائے. یعنی اتنی پیٹی تھنگز پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہو، اور وہ بھی کام یہ کہ ہم نیکی نہ کریں گے. یعنی نیکی اور تقویٰ کے خلاف قسموں کے لیے ایسے پاک نام کو استعمال کرنا جو ہے یہ درست نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو تم کہہ رہے ہو، جو قسمیں بول رہے ہو، وہ سنتا ہے، اور جو تم دل میں سوچے ہوئے ہو وہ جانتا ہے. یہ جو یہاں ایکسپریشن ہے نا ان تبرو، تو عربی زبان میں بعض حالات میں ان سے پہلے مضاف یا حرف لا کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کو سیاق و سباق سے سمجھتے ہیں. یعنی کیسے پتا چلا کہ یہاں حذف ہے؟ کیونکہ کانٹیکسٹ یہی بتا رہا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ تم نیکی کرو گے اور تقویٰ کرو گے اور صلح کراؤ گے، تو پچھلی والی بات کا کوئی مقصد نہیں بنتا نا، کہ تم نہ بناؤ اللہ کے نام کو آڑ کہ تم نیکی کرو گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میننگ لیس سینٹینس ہو جاتا ہے نا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ کانٹیکسٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لا حذف ہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ غصے میں آ کے ایسی قسمیں مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے بولوں گا نہیں، فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا. اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی قسم توڑ دینی چاہیے اور اس کا کفارہ دے دینا چاہیے. پھر فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہاری قسموں میں لغو پر. لغو کیا ہوتا ہے؟ لغو کہتے ہیں ایسا کام یا کلام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ چیز. یہ ایسے ہی نا جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم یہ نہیں، یا عربی میں کہتے واللہ یہ نہیں، یا انگریزی میں کہتے بائی گاڈ. تو اب یہ ایسے ہی بس منہ سے نکالے چلے جاتے ہیں، دے ڈونٹ مین اٹ، ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا. تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ ایسی چیزوں پہ تو اللہ نہیں پکڑے گا جو بلا ارادہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح عادتاً نکل جاتی ہیں، تکیہ کلام کے طور پر تمہارے منہ سے نکلتی. وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ پکڑے گا تم کو ساتھ اس کے جو تمہارے دلوں نے کمائی کی. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کاف سین بے، اپنے ہاتھ سے کی ہوئی کمائی، یعنی اپنی محنت سے یا اپنے ارادے سے کی ہوئی. فرمایا جو تمہارے دلوں نے ارادتاً غلط کام کیا یا غلط قسم کھائی اس پہ تمہاری پکڑ ہوگی، کیونکہ نیت کا بھی اجر ہوتا ہے نا. جیسے اچھی نیت پر اجر ملتا ہے ایسے ہی دل کے بعض اور اعمال پر بھی سزا یا جزا ملتی. مثلا بدگمانی جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کا کام. ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. تب گمان کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہوتا ہے کہیں؟ دل میں ہوتا ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی بعض حالتوں پر بھی پکڑ ہے. جیسے اچھی نیت پر اجر ہے، ایسے ہی بعض گمان کسی کے بارے میں غلط طور پر رکھنا اس پر بھی پکڑ ہوگی. کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا ایک نیکی ہے، اچھائی ہے. اسی طرح کسی کے بارے میں برا گمان، بلا وجہ برا گمان رکھنا اس پر پوچھ بھی ہو سکتی. تو یہاں پر کیا ہے؟ بما کسبت قلوبکم، یعنی امدن جھوٹی قسم جو تم کھاؤ گے اور تمہیں پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اور پھر بھی اللہ کا نام لے کر تم غلط بات کر رہے ہو، اس پہ پکڑ ہوگی. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشش فرمانے والا بردبار ہے. قسم کی نا تین اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے یمین غموس، یعنی جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا، جس کا اس آیت کے دوسرے حصے میں ذکر کیا گیا ہے. مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے وہ کیا ہوتا ہے. اس قسم کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قسم اٹھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی. غمسہ کا کیا مطلب؟ ڈبونا. تو ایسے قسم میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اس پہ پکڑ ہے. معافی مانگ لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اگر ایسی کوئی بات زبان سے نکل گئی ہو، ورنہ قیامت کے دن محاسبہ ہوگا. اسی طرح لغو قسم تو یہ، جیسے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو بلا ارادہ انسان اٹھاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللغو فی الیمین کلام الرجل فی بیتہ لا واللہ، نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں نہیں اللہ کی قسم، یہ لغو قسم ہے. یعنی بغیر ارادے کے نہیں نہیں اللہ کی قسم. اسی طرح یہ بھی لغو میں داخل ہے کہ قسم کے وقت انسان سمجھتا رہتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ درست نہیں تھا. یعنی بعض وقت آپ ایک چیز کے بارے میں بہت شور محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اور آپ قسم کھا لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں ایسا تو تھا ہی نہیں. بعض وقت آپ کہتے ہیں میں فلاں کی تو قسم دیتا ہوں، آپ قسم دے چکتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بات ایسی تھی نہیں. تو لغو قسم جو ہے اس پر پکڑ تو نہیں، یعنی یہ گناہ میں شامل تو نہیں، لیکن لغو باتوں سے پرہیز کرنا بھی مومن ہی کا کام ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ اللہ کے بندے لغو باتوں سے شریفانہ طور پہ گزر جاتے ہیں، لغو میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. پھر قسم کی ایک اور قسم ہے جس کا آگے انشاءاللہ ساتویں پارے میں ذکر ہوگا، کہ پکی قسم جب کوئی کھا بیٹھتا ہے اور پھر توڑتا ہے تو اس پر اس کو کفارہ دینا ہوتا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھنا کنزیکٹولی. اب جب قسموں کی بات ہو رہی ہے تو ایک خاص قسم کی قسم کا ذکر ہو رہا ہے، جو خاندانی زندگی سے متعلق ہے، کیونکہ پیچھے شوہر اور بیوی کے تعلقات کی بات ہو رہی تھی، اب اسی زمن میں قسم کی بات ہے. ایسا ہے کہ اگلا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ آگے طلاق کی بات آ رہی ہے، تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اگلی آیات سمجھاؤں گی تاکہ بہتر سمجھ میں آئے. تو لام قاف کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، اور عقدہ تو نکاح، عقدہ کہتے ہیں گرہ لگانے کو. نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، گرہ لگتی ہے. اور طلاق کیا ہوتا ہے؟ اس گرہ کے کھلنے کا نام ہے. تو اس گرہ کو کیسے کھولا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلی طلاق رجی. رجی کا مطلب ہوتا ہے جس پر رجوع ہو سکتا ہے. مثلا ایک شوہر اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ یہ بولنا ہوگا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں. ٹھیک. اور یہ کب کر سکتا ہے؟ جب بیوی طہر کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 3 مہینے تک یا 3 حیض تک عورت کی عدت ہوتی ہے. عدت، عدت کا کیا معنی ہوتا ہے لفظی؟ عدت کا لفظ نکلا ہے عین دال دال، عدد سے گننا، یعنی گنی ہوئی وہ مدت جس میں عورت انتظار کرتی ہے کہ آیا شوہر رجوع کرتا ہے کہ نہیں. رجوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اپنے لفظ واپس لیتا ہے یا نہیں، طلاق کو ختم کرتا ہے یا نہیں. پھر کیا ہوگا؟ پیریڈز آئیں گے عورت کو، پھر دوبارہ وہ پاک ہوگی، پھر پیریڈز آئیں گے، پھر پاک ہوگی، پھر پیریڈز آئیں گے، پھر پاک ہوگی. تو اس طرح ثلاثہ کا قروء آتا ہے قرآن پاک میں کہ 3 دفعہ پیریڈز آنے چاہیے اس کے بعد. گویا 3 مہینے ہیں یہ. ان 3 مہینوں میں شوہر اگر یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں واپس لیتا ہوں اپنی بیوی کو، تو وہ کیا کر لے گا؟ رجوع کر لے گا. اس دوران عورت شوہر کے گھر میں رہے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2، شوہر کے لیے زینت کا اہتمام کرے گی. نمبر 3، دوران عدت کوئی شخص نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا. یعنی یہ عورت ابھی تک اگرچہ طلاق ہوئی ہے، لیکن ایک انتظار کے وقت میں ہے کہ آیا اس کا شوہر اس کو واپس بلاتا ہے یا نہیں. ابھی یہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں کہ طلاق کا لفظ بول کے اس کو کک آؤٹ کر دو. ہو سکتا وقتی طور پر کسی بات پہ بہت غصہ آ گیا ہو اور آپس میں ناراضگی ہو گئی اور غصے میں شوہر نے کہہ دیا ہو، اگرچہ غصے میں بھی کہیں لیکن طلاق ہو جاتی، کیونکہ محبت میں کوئی بھی طلاق نہیں کہتا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر وہ رجوع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور 3را حیض ختم ہو جاتا ہے، پھر طہر شروع ہو جاتا ہے، تو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے. عدت بھی ختم ہو جاتی ہے، رجوع بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب عورت کیا ہوئی؟ آزاد ہو گئی. عورت کو شوہر کا گھر چھوڑنا ہوگا. عورت نکاح کے لیے آزاد ہے، یعنی اب کوئی اور اسے پیغام بھیج کے اس سے نکاح کر سکتا ہے. سابقہ شوہر یا کوئی بھی نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. اور بہتر صورت کیا ہے؟ کہ سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح ہو جائے، یعنی ابھی نکاح پھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک طلاق کے بعد عدت گزر جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ نکاح ہو سکتا. اب ایک دفعہ ایسا ہوا، عورت کو طلاق ہوئی، پھر شوہر نے کیا کیا؟ رجوع کر لیا. اب دوبارہ اس نے پھر یہی کچھ کیا، تو دوسری طلاق کا بھی سارا معاملہ ایسا ہی چلے گا. طہر کی حالت میں طلاق ہوگی، پھر حیض آئے گا، پھر طہر، پھر حیض، پھر طہر، پھر حیض. بس مدت ختم، رجوع کرنا تو کر لے، نہیں کرنا تو عدت ختم ہو جائے گی، رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا. اس میں بھی عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. اور اگر دوسری طلاق کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا تو عورت آزاد ہے. اس گھر سے چلی جائے گی، کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، کوئی بھی اس کو نکاح کا پیغام اب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر دو چانسز ایسے ہو چکے اور تیسری مرتبہ اس نے پھر یہی کر دیا، پھر طلاق بول دی، تو اب کیا ہوگا؟ تیسری طلاق جو ہوتی ہے رجی نہیں ہوتی، بائنا ہوتی، بائنا بین سے، بین کا مطلب جدائی، اب الگ ہو جائیں گے، اب کوئی رجوع کا حق نہیں، حالت طہر میں طلاق ہوگی. اسے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حالت حیض میں طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن مستحب صورت یہی ہے کہ حیض میں نہ دی جائے، کیونکہ ابھی نا عذاب وہ اذیت کی کیفیت ہوتی، بیماری کی کیفیت ہوتی، لہذا طہر میں ہی طلاق ہوگی اور حیض میں بھی ہو سکتی ہے. بہرحال پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح 3 مہینے کی مدت ہوگی، اب رجوع نہیں کر سکتا شوہر، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا ہوگا؟ اس عدت میں عورت شوہر کا گھر چھوڑ دے گی. دوران عدت کوئی بھی شخص اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، کلیئرلی نہیں پروپوز کر سکتا، یعنی کوئی مینشن کر سکتا ہے، یعنی کسی دوسرے کے پاس یا کسی بھی طریقے سے. اب کیا ہوگا؟ عورت نکاح کے لیے آزاد ہے، سابقہ شوہر سے نکاح کا حق نہیں رہا، اب نہیں دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا. پہلی اور دوسری طلاق کے بعد پہلے ہی شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ اب نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. ہاں، سابقہ شوہر سے حلالہ کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، لیکن حلالہ کے بارے میں حدیث بہت سخت ہے. حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا یا کروانا ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو حلالہ کرے یا کرائے. طلاق کیسے دی جاتی ہے؟ مثلاً اب میں مثال سے سمجھاؤں گی. ایک شخص نے ایک عورت کو محرم کے مہینے میں طلاق دی، ٹھیک ہے، حالت طہر میں. اب کیا ہوا؟ اب اس کو پیریڈز ہوئے، اب 1 مہینہ گزرا محرم، پھر سفر، پھر ربیع الاول گزر گیا، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ ربیع الثانی کی بگننگ میں کیا ہوگا؟ جب اس کو پیریڈ شروع ہوں گے تو کیا ہوگا کہ اب اس کی مدت ختم ہو رہی ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے فقہا میں. بعض کہتے ہیں کہ پیریڈ شروع ہوتے ہی 3 مہینے پورے ہو جائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پیریڈ ختم ہونے کے دن بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے، اور جب پاک ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کی مدت ختم ہوگی. یہ تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ بعض کرو سے مراد حیض لیتے ہیں، بعض اس سے مراد طہر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے 1 طلاق کہی ہے اور 3 مہینے کے اندر، یعنی تیسری دفعہ پیریڈ شروع ہونے تک اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر رجوع نہیں کرتا، سال بعد پھر خیال آتا ہے، بچے رول رہے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. پھر اسی طرح دوسری مرتبہ بھی اگر اس نے رجوع کر لیا تو ٹھیک، اگر رجوع نہیں کیا تو نکاح ہو سکتا ہے. لیکن تیسری مرتبہ نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے. سمجھ گئے اس بات؟ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ان آیات کا مطلب کیا ہے. للذین یؤلون من نسائهم فربص 4 اشہر. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا یؤلون، الا یؤلو ایلا، باب افعال سے. اس کا لغوی معنی ہے کسی امر میں کمی اور کوتاہی کرنا، کسی کام میں کمی کوتاہی کرنا. اسی طرح ایلاح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ترک کی، کسی چیز کو چھوڑنے کی قسم کھا لینا. یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانا، اور تعلق نہ رکھنے سے مراد ازدواجی تعلق ہے. ان لوگوں کے لیے جو یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، ان کو وارننگ دی گئی کہ اس تعلق نہ رکھنے کی لمٹ کتنی ہے؟ تربص اربعت اشہر، 4 مہینے انتظار، 4 مہینے. تربص، رے بے صاد، کسی معاملے کے پورا ہونے کا انتظار کرنا، معینہ مدت کا انتظار، مقررہ مدت کا انتظار، یعنی 4 مہینے پورے ہونے تک انتظار کرنا ہوگا. کس کو؟ بیوی کو. یعنی جو شخص اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ میں اپنی عورت کے ساتھ اتنی مدت تک جسمانی تعلق نہیں رکھوں گا جبکہ وہ مدت 4 مہینے سے زیادہ ہو، تو کیا حکم ہے؟ بس 4 مہینے تک عورت انتظار کرے گی. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر یہ انلمیٹڈ پیریڈ ہو تو عورت کے لیے بہت نقصان ہے. حدیث میں آتا نا کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ. اگر 4 مہینے گزر جائیں اور ان 4 مہینوں میں شوہر کوئی جسمانی تعلق نہ رکھے تو عورت پھر کیا کرے گی؟ حاکم وقت کے پاس جائے گی اور طلاق لے لے گی، اور خاوند یا تو رجوع کر لے گا 4 مہینے کے اندر اندر یا پھر چھوڑ دے گا. فَإِن فَاؤ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فاؤ کا لفظ فے سے ہے، فے یہ حمزہ اس کا روٹ ہے، بری حالت سے اچھی حالت کی طرف لوٹنا. فاول سائے کے لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فے ان وہ سایہ جو زوال کے بعد لوٹے. ایک ہوتا ہے نا صبح کے وقت سایہ درختوں کا بنتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے سورج کے زوال کے بعد جو سایہ ہوتا ہے اس کو فے کہتے ہیں. لیکن یہاں پر سائے کا لوٹنا نہیں ہے، شوہر اور بیوی کا واپس جھکنا ہے. سایہ بھی ایسے گرتا ہے نا، تو اسی طرح رجوع کرنا کیا ہے کہ اپنی ضد ختم کر کے واپس لوٹ آنا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، وہ انسانوں کی کمزوریاں سمجھتا ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اپنی اس عادت سے مجبور ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، اور عزم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ارادہ کہ اب کوئی رجوع کی صورت نہیں، طلاق ہی طلاق ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. سننے والا کیوں کہا گیا یہاں؟ کہ اگر کوئی زبانی بھی کہتا ہے تو طلاق ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا. اور علیم یعنی نیتوں کا حال جانتا ہے کہ دل کی مرضی تھی یا ایسے ہی اوپر اوپر سے بات کہی گئی. اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دیں. یعنی اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی. مرضی سے کیا مراد؟ کہ وہ رجی طلاق دیتا ہے یا بائن دیتا ہے. اور ایلا کے نتیجے میں متعلقہ عورت بھی کیا کرے گی؟ 3 مہینے کی عدت گزارے گی، یعنی 3 حیض تک. ٹھیک ہے؟